اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارکہ وسلمہ کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں گیارہواں پارہ اور اس کا تیس رکوع سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 سے درس پاک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. 110 تک ہم نے پچھلے برس میں جو تھا وہ ترجمہ بیان کیا تھا اور آج الحمدللہ رب العالمین 111 سورہ توبہ کی آیت سے ترجمہ شروع ہے. تو پچھلے سبق میں منافقوں کا ذکر اور منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کا ذکر تھا, مسجد درار کا, اور مسجد نبوی, مسجد درار کی مذمت اور مسجد نبوی یا مسجد قباء کی مدہ میں آیات کریمہ تھی. تو فرمایا کہ وہ مساجد بھی بنائیں, وہ نیکی بھی کریں, نمازیں بھی پڑھیں, کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے دل میں نہیں. وہ اپنی دنیا کی خاطر بہت کچھ پاپڑ بیلتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. لیکن مومن, ان اللہ اشترى من المومنین, بے شک اللہ جل مجد الکریم نے مومنوں سے انفسہم و اموالہم ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ جنت کے لیے، جنت کے بدلے، یعنی مومن کی جان اور مومن کا مال، اللہ نے مومن سے صدقہ کیا ہے یا مومن سے ایک سودا کیا ہے کہ جان کے بدلے جنت، مال کے بدلے جنت، اور مومنوں نے وہ اللہ جل مجد الکریم سے سودا طے کر لیا کہ باری تعالیٰ ہمارے مال، ہماری جانیں جنت کے لیے قربان ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جان اور مال جنت کی قیمت ہو سکتے ہیں، اللہ کی راہ پر مال دیں جنت ملتی ہے، اور اللہ کی راہ پر جان دے دیں جنت ملتی ہے۔ تو کہا ہم نے تو مسلمانوں سے اس کا مال بھی لے لیا اور اس کے جانیں بھی لے لی، اور اس کے بدلے میں ہم نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اب جب کسی کو کوئی چیز اپنی بیچ دیتا ہے تو پھر اس پر تصرف نہیں رہتا، پھر وہ جس کے بدلے میں جو چیز لی ہوتی ہے اس پر تصرف ہوتا ہے۔ آدمی کسی سے کوئی مکان خرید لے اور اس کو دولت دے دے، اب مکان کو تصرف میں لائے گا نہ کہ دولت کو، دولت میں تو تصرف اب وہ کرے گا کہ جس نے وہ اپنا مکان اس کو دے دیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تم اپنی جانوں اور مالوں میں اپنے طریقے سے، اپنی خواہش سے تصرف نہیں کر سکتے، اب تم اللہ اور رسول کی ماتحت ہو گئے، اس کے حکم سے اپنی جان میں تصرف کرو گے اور اپنے مال میں تصرف کرو گے۔ یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے مسلمانوں کو، مومنوں کو بہت بڑی ایک بشارت ہے۔ ہم نے ان کو جنت دے دی، ان کے مال اور ان کی جان ہم نے لے لی، اب دیکھیے جان بھی ہمارے پاس، مال بھی ہمارے پاس، صرف تصرف رب کا اگر اس پر کر دیا جائے، جیسے رب چاہے ویسے اس کو خرچ کیا جائے، جہاں رب چاہے وہاں اس کو خرچ کیا جائے، تو جنت ہماری ملکیت ہو گئی۔ یعنی جیسے آدمی خرید لیتا ہے جنت، ایسے مومن نے خرید لی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون پس وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور شہید ہوتے ہیں، ماریں تب بھی مسلمان کو ثواب، اور قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں تب بھی مسلمان کو ثواب، کسی کو ماریں خود بچ جائیں تو زندہ اور الحمدللہ غازی، اور اگر قتل ہو جائیں تو شہید۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن ہم حالت دونوں قسموں میں زندہ رہے تب بھی ثواب کا مستحق، اور قتل ہو جائے تب بھی ثواب کا مستحق۔ حدیثی میں آتا ہے کہ کبھی بھی جس مومن نے کسی ایک کافر کو قتل کیا، کبھی بھی وہ کافر اور مومن دونوں ایک جگہ نہیں جائیں گے، اور یقیناً کافر تو جہنم میں جائے گا، اس کا مطلب مومن جہنم میں نہیں جائے گا، مومن جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا قتل کریں تب بھی ان کو ثواب، قتل ہو جائیں تب بھی ان کو ثواب، وعدن علیہ حقاً فی التورات والانجیل، یہی ہم نے وعدہ کیا تھا سچا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، والقرآن اور قرآن پاک میں بھی، یعنی مومنوں سے یہ وعدہ تورات میں بھی کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، اور اب قرآن میں بھی کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہاری یعنی دولت جو ہے اس کے بدلے میں، تمہارا جو مال ہے اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے، اور یہ اللہ نے تورات میں بھی بیان کر دیا تھا کہ میں مسلمانوں کو، مومنوں کو جنت عطا کروں گا جہاد کے بدلے میں، مال و دولت اور جان کے بدلے میں، اور کہا یہ سچا وعدہ ہے جو تورات میں بھی کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، اور قرآن میں بھی کیا گیا۔ ومن اوفا بعہدہ، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اب اللہ نے جل مجد الکریم نے ہم سے وعدہ کیا، ہم لوگوں کے وعدوں پر تو اعتماد کرتے ہیں، کسی کے وعدے پر ہم لاکھوں روپے ادھار دے دیتے ہیں، کسی کے وعدے پر ہم زمین دے دیتے ہیں، ہم مکان دے دیتے ہیں، تو اب کہتا ہے میں نے وعدہ کیا ہے تم سے جنت کا، تو مجھ سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا کون ہوگا؟ میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اب اس کو پورا کروں گا، اور میرا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ فاستبشروا، ہاں خوشیاں مناؤ، بیعکم اللذی بایعتم، اس سودے پر جو تم نے سودا کیا ہے۔ مسلمانوں، اس سودے پر جو تم نے اللہ سے خرید و فروخت کی، جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا بازی کی، اس پر خوشیاں مناؤ کہ تم نے مال دے کر اللہ کو خوش کر لیا اور اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ جل مجد و کریم اس کو جنت کا وارث بنا دے، اس کو جنت عطا فرما دے۔ کہا اب اس دیکھو، دنیا میں بھی آدمی خرید و فروخت کرتا ہے، کبھی گھاٹا، کبھی نقصان، کبھی فائدہ۔ فائدے پہ انسان خوشی کرتا ہے کہ میں نے دیکھو بھائی کتنا فائدہ، چند مہینوں میں میں نے اتنا فائدہ اٹھا لیا۔ تو کہا اصل فائدہ تو یہ ہے، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ تمہیں جنت دے دے، تمہاری جان کے بدلے میں، تمہارے مال کے بدلے میں۔ دیکھیے، کافر بھی تو مرتا ہے، بےمان بھی تو مرتا ہے، منافق بھی تو مرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جو یعنی جان دیتا ہے، قربان کرتا ہے، اپنا مال دیتا ہے اور توحید پرست ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ماننے والا ہوتا ہے، دل و جان سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا ہوتا ہے۔ تو کہا اصل کامیابی تو یہ ہے، تجارتیں تو تم دنیا میں بھی بڑی کرتے ہو۔ ایک جگہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، مومنوں میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دی کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دے۔ کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ تو اس لیے فرمایا یہ ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی کہ تم لوگ اللہ جل مجد الکریم کے حضور اپنا مال خرچ کرو، اللہ جل مجد الکریم کے حضور اپنی جان تک دے دو، اور جو دے دے گا یہ سودا بہت ہی نفع والا اس نے کر دیا، یہ سودا بہت ہی اس نے کامیابی والا کر دیا۔ اور اس کو یہ کامیابی مل گئی۔ کون مومن، کون، کن کی یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں، کن کو اللہ جل مجد الکریم نے جنت کا وارث بنا دیا؟ التائبون، جو توبہ کرتے ہیں، العابدون، جو عبادت کرتے ہیں، الحامدون، جو سراہتے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، اور سجدہ کرنے والے، العامرون، اور نیکی کا حکم دینے والے، بالمعروف نیکی کا، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کو قائم رکھنے والے، وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشیاں مناؤ، مومنوں کو بشارت دے دو، مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون مومن؟ جو ہر وقت اللہ کے حضور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ، جیسے تو نے حکم دیا، جیسے تیرے محبوب نے حکم دیا، زندگی نہیں گزر رہی، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے، نہ بے حیائی دیکھنا چاہیں تب بھی سامنے بے حیائی آ جاتی ہے، نہ برائی سننا چاہیں تب بھی آواز پہنچ جاتی ہے، نہ حرام کھانا چاہیں تب بھی دور ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی حرام کا لقمہ مل جاتا ہے۔ باری تعالیٰ، تیرا حکم تھا نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تیرا حکم تھا روزے رکھو، کہ رکھتے تو ہیں لیکن کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم یعنی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دیکھو جو توبہ کرنے والے ہیں، ہما وقت توبہ کرتے ہیں اور ہما وقت عبادت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جھکے رہتے ہیں، اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ ریز رہتے ہیں، اور چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، ہما وقت اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کو سراہتے رہتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ السائحون، اصل میں یعنی سائے، سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں، جو دنیا میں گھومنے، تو چونکہ دنیا میں گھومنے والا جو ہے وہ مختلف شہر دیکھتا ہے، مختلف شہروں کے جو ہے سیر و تفریح کرتا ہے، نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے۔ تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے والا جو شخص ہے اس کو اللہ جل مجد الکریم جنت کی سیر کراتا ہے، اپنی یعنی اللہ جل مجد الکریم اپنے خفیہ خزانے اس کے سامنے کھولتا ہے، اس کو اپنی رضا عطا کرتا ہے. اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ سائحون وہ جو روزہ رکھتے ہیں اور پھر سفر جو ہے بہت ساری چیزوں سے روک دیتا ہے، آرام سے روک دیتا ہے. اس لیے فرمایا سائح جو ہے روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، کہ جب روزہ رکھتا ہے آنکھوں کو بے حیائی سے بچا لیتا ہے، کانوں کو بدتمیزی سے بچا لیتا ہے، ہاتھوں کو ظلم سے بچا لیتا ہے، پاؤں کو بے حیائی سے بچا لیتا ہے. تو جو روزے دار ہے حقیقت میں وہ رب کی جنتوں میں، رب کی قدرتوں میں، رب کی شانوں میں، رب کے مقامات میں وہ سیر کرنے والا ہوتا ہے، وہ سیاحت کرنے والا ہوتا ہے. تو کہا وہ لوگ جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، اللہ کے اون ساجدونا جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں وقت جب دیکھو کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی مال و جان قربان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا الامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہتے ہیں، برائی سے منع کرتے رہتے ہیں. مومن کی یہ بھی شان ہے، یہ نہیں ہے کہ خود تو توبہ کرے، خود تو عبادت کرے، خود تو ذکر کرے، خود تو روزے رکھے، خود تو سجدہ اور رکوع کرے، لیکن اس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی ہو رہی ہو، لیکن اس کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہو، بدتمیزی ہو رہی ہو، تو خاموش ہو کر بیٹھا رہے کہ ٹھیک ہے جی جو کچھ چاہے کرے، ہمیں اس سے کیا، ہم تو اپنی عبادت کر رہے ہیں اور جی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی بے حیائی کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں کیا. فرمایا نہیں، مومن بے حیائی سے منع کرتا ہے، مومن نیکی کا حکم کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خود نماز پڑھنے چلا گیا، گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو حکم نہ کیا. کہا مومن وہ جو ہمہ وقت نیکی کا حکم کرتا رہے، لوگوں کو نیکی کی طرف ترویج دلاتا رہے، اور برائی کہیں دیکھے تو دل اس کا جل اٹھے، وہ لوگوں کو برائی سے روکتا رہے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ لوگوں کو برائی سے روکنے میں اور نیکی کا حکم کرنے میں اپنی زندگی جو ہے گزار دے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہیں. اللہ نے حد لگا دی ہے، یہاں جانا ہے وہاں سے غائب نہیں ہوتے، یہاں نہیں جانا وہاں سے وہاں حاضر نہیں ہوتے. جیسے ہر ملک کی ایک حد ہوتی ہے، جب آدمی دوسرے ملک کی حد میں داخل ہو جاتا ہے بغیر اجازت کے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کو حد کا توڑنے والا کہتے ہیں. تو اللہ کے دین کی، اللہ کی بھی کچھ حدیں ہیں. رب چاہتا ہے میری حدوں میں رہو، کہیں شیطان کی حد میں نہ چلے جاؤ. اگر شیطان کی، اگر رب کی سرحد عبور کر کے شیطان کی حد میں داخل ہو جاؤ گے، شیطان تمہیں گرفتار کر لے گا، تمہارا مالک بن جائے گا، تمہیں حکم کرے گا. اس لیے اللہ نے کچھ حدیں قائم کی ہیں، آنکھوں کے لیے، زبان کے لیے، ہاتھوں کے لیے، ایک مومن کے لیے، معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، پورے ایک خاندان کے لیے، پورے ایک مسلم امہ کے لیے ایک کچھ حدیں مقرر کی ہیں. اب مومن وہ ہے جو ان حدوں کا پاس کرتا ہے. یہ نہیں کہ بھی کیا ہے، دین اتنا بھی تو سخت نہیں نا کہ آدمی ہمہ وقت یعنی آنکھوں کو بے حیائی سے روکے رکھے اور حرام کھانے سے رکے رہے. دین اتنا بھی سخت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آج کل یہ بڑے آج کل بات ذرا کسی کو روکیں، بھائی بیٹھ کے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، داڑھی شیر رکھنی چاہیے، بے حیائی سے بچنا چاہیے، عورتوں کو کہیں پردہ کرنا. وہ کہتے ہیں کہ دین اتنا بھی سخت نہیں ہے کہ اب عورت جو ہے وہ پردے میں چلی جائے، مسلمان سارے داڑھی رکھ لیں، ہر آدمی نمازی بن جائے، اذان ہو تو کاروبار بند ہو جائے. ہمارا دین اتنا بھی سخت نہیں. ارے دین کیا ہے؟ دین کی حدیں ہیں. دین سختی نہیں کرتا، دین تو نرمی سے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، یہ دیکھو تمہاری بھلائی ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اس میں تمہاری کامیابی ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کی حدیں جو قائم کرتے ہیں، یا تو اس کا یہ مطلب، یا ظاہری حدیں جو زنا پر حد ہے، شراب پر حد ہے، زانی پر حد ہے، اسی طریقے چور پر حد ہے، ڈاکو پر حد ہے، تو وہ لوگ جو حدوں کو قائم کرتے ہیں، کہ زانی کو کوڑے مارے جائیں گے، سنسار کیا جائے گا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طریقے سے یعنی شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے. تو یہ ساری حدیں جو اللہ نے قائم کی ہیں، کہا مومن وہ ہیں جن کو اللہ نے جنت عطا کر دی، جو اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہیں. وبشر المؤمنین، اور مسلمانوں کو خوشخبریاں دے دو، خوشخبری سنا دو مسلمانوں کو میرے محبوب، کہ جنت تمہاری ہے، اللہ کی رضا تمہارے لیے ہے. ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی کسی نبی کے لیے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے لائق نہیں، ان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں. جب ان کو ظاہر ہو چکا کہ اب یہ یعنی ایمان لانے والے نہیں، جب مشرک پہ ختم ہو گئے مر گئے، تو اب جب ان کو پتا چل گیا یہ جہنمی ہیں، تو اب ان کے لیے دعائے بخشش مانگنا، ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں. تو معلوم ہوا کہ جو آدمی شرک پر فوت ہو جائے، کفر پر فوت ہو جائے، اس کے لیے اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے لیے دعائے خیر کرنا، دعائے بخشش کرنا، یہ سب منع ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو گیا، تمام انبیاء اکرام کو بھی حکم ہو گیا، صحابہ اور تمام مومنوں کو بھی حکم ہو گیا، چاہے تمہارے باپ ہوں، چاہے تمہارے دادا ہوں، چاہے تمہارے بھائی ہوں، جتنے عزیز و اقارب ہوں، خبردار کسی کافر، کسی مشرک، کسی بد عقیدہ، کسی غلط آدمی کے جنازے میں شامل نہ ہو، اس کے لیے دعائے خیر نہ مانگو، اس کے لیے دعائے بخشش نہ مانگو. منافقین کا پیچھے ذکر گزر چکا کہ محبوب ان کی قبر پر نہ کھڑے ہو، ان کے لیے دعا نہ مانگو. تو اس لیے ثابت ہوا ہر منافق کافر مشرک جو ہے اس کے گھر میں جانا یا اس کے لیے دعائے خیر کرنا، دعائے بخشش مانگنا یہ منع ہے. جب پتہ چل جائے، جب تک زندہ ہے دعا مانگنی چاہیے، باری تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اپنا ہو بیگانہ ہو. لیکن جب اس کو یقین ہو جائے کہ یہ تو اب جہنمی ہو چکا، یہ تو مر چکا، اب اس کے لیے دعائے خیر کرنا، اب اس کے لیے دعائے بخشش کرنا، یہ قطعاً اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے چچا یعنی تم کلمہ پڑھ لو، اگر کلمہ پڑھو تو میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہارے لیے دعا مانگتا رہوں گا. جب انہوں نے دعا مانگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ نے بھی سنا، وہ بھی اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کرنا وہ بھی شروع ہو گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. کہا کہ کسی نبی کے لیے بھی اور کسی مومن کے لیے بھی یہ لائق نہیں، زیبا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں، اللہ کے مخالفین کے لیے دعا کریں، اگرچہ وہ کتنے ہی ان کے قریب ہوں، اگرچہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں. جبکہ ان کے لیے یہ روشن ہو چکا کہ اب وہ جہنم میں چلے گئے یعنی مر چکے، تو اب ان کے لیے دعا بخشش کرنے جو ہے وہ منع ہے. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اور حضرت ابراہیم کا اپنے اب کے لیے بخشش چاہنا تو وہ نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے وہ کر چکا تھا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرا منہ، تو جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے یعنی لا تعلق ہو گیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آمین کرنے والا متحمل ہے، بہت ہی زیادہ دعائیں کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں معاذ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد جو تھے وہ کافر تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تو اللہ جل مجد الکریم نے منع کر دیا. اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اب یہ دلیل نہ پیش کرنا کہ ابراہیم بھی تو اپنے آپ کے لیے دعا کیا کرتے تھے نا، ہم مشرکوں کے لیے دعا کیوں نہ کریں. کہا ان کے لیے انہوں نے تو ایک وعدہ کیا تھا اس سے اپنے آپ سے چچا سے کہ میں تیرے لیے دعا مانگتا رہوں گا، لیکن جب نارے نمرود سے نکلنے کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ ظالم ہے، یہ مشرک ہے، یہ دین میں نہیں آتا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس سے اپنا ناطہ توڑ لیا اور دعا مانگنا چھوڑ دیا. یہ دونوں آیتیں جو پڑھی گئیں، کچھ ظالم لوگ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں یعنی اولی قربا سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، اور اس آیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں. لہذا ثابت ہوا ہے دونوں آیتوں سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ والدین بھی مشرک، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد ماجد بھی مشرک معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا اور دعویٰ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں، اور صرف آپ کے والدین ہی نہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسل میں آتے ہیں، آپ کی مائیں، آپ کے باپ، وہ سارے کے سارے مومن ہیں، وہ سارے کے سارے توحید پرست ہیں، ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہے۔ اس پر میں نے کافی مرتبہ یعنی کچھ عرض کرتا رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ مومن ہیں اور ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہے۔ تھوڑا سا آج یہ سلسلے میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، ول عبد مومن خیر من مشرک، بے شک مسلمان غلام جو ہے وہ مشرک سے بہتر ہے۔ یعنی مسلمان چاہے غلام ہو، آزاد کافر سے، مشرک سے وہ بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ فِي الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ، ہر قرن و طبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے میں بہتر میں بھیجا گیا، یہاں تک کہ اس قرن میں میں ہوا جس میں میں پیدا ہوا۔ یعنی اب دیکھیے، ہر قرن، یہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام بنے یہ دنیا تبدیل ہوتی آئی، پچھلے فوت ہوتے رہے، آئندہ پیدا ہوتے رہے، یہ قرن تبدیل ہوتے رہے، یہ صدیاں تبدیل ہوتی رہیں۔ تو آقا کہتے ہیں کہ جس صدی میں بھی، جس خاندان میں بھی میں آیا، وہ سب سے بہتر تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مومن جو غلام ہے وہ بھی آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ تو پھر یقیناً ثابت ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہتر میں رہا، تو بہتر تو مومن ہے۔ منافق تو بہتر ہو نہیں سکتا، کافر تو بہتر ہو نہیں سکتا۔ اس حدیث کو بخاری نے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری باب صفت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے حدیث ہے، لم یزل علی وجہ دہر الارض سب آتو مسلمین فصائدن فلولا ذالک ہلکت الارض ومن علیہا، روئے زمین پر ہر زمانے میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور ہیں، ایسے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور اہل زمین سب ہلاک ہو جاتے۔ امام عبدالرزاق وغیرہ نے اس کو یعنی امام بخاری مسلم کی شرط کے مطابق صحیح سند سے پیش کیا، کہا کہ یعنی 7 مسلمان ہر دور میں ایسے کہ جو مسلمان اگر مومن نہ ہوتے 7 بھی پوری دنیا میں، تو دنیا جو تھی وہ ہلاک ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو 7 تھے، اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اباؤ اجداد نہیں تھے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ سب تر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی والدین کریمین ہی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، آپ سے حدیث ہے، ما خلق الارض من بعد نوح من 7 یدفع اللہ بہم عن اہل الارض، نوح علیہ السلام کے بعد زمین کبھی 7 ایسے بندگان خدا سے خالی نہیں ہوئی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دفع فرماتا ہے۔ تو وہ کون ہوں گے 7 کہ جن کی وجہ سے اللہ جل مجد الکریم لوگوں کا، یہ لوگوں سے یعنی جو ہے وہ عذاب دفع کرتا ہے؟ یقیناً وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد میں سے ہیں۔ جب کوئی نبی نہیں، جب کسی طرف توحید پہچانے والا نہیں، تو وہی توحید پرست ہیں جو اصل دین پر رہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یزل اللہ عز و جل ینقلنی من اصلاب طیبات الى ارحام طاہرات صافیاں محذبا لا تشعب شبطان الا کنتو فیہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی خیر ہما ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک ستھری پشتوں میں نقل فرماتا رہا، صاف ستھرا آراستہ، جب دو شاخیں پیدا ہوئی تو ان میں سے بہتر شاخ میں میں تھا۔ امام بیہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعائے نبوت کی ابتدائی صفحوں میں اس کو، یعنی اس حدیث کو نقل فرمایا کہ آقا کریم نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک ہر جگہ میرا نور جو ہے وہ پاک باپوں اور پاک ماؤں کی سلبوں میں سے ہوتا ہوا آیا، جیسا دوسری حدیثی میں لم ازل ان کا لو میں اصلاب طاہرین الی ارحام طاہرات، میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ امام زرکانی نے اس کو نکل کیا، اور امام ابو نعیم نے دلائل نبوت کی پہلی جلد میں اس کو نقل کیا، تو معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے والدین ان میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت ابراہیم کے والد بھی ہیں، اور وہاں سے لے کر حضرت آدم تک سارے کے سارے پاک اور آف ہیں۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یذ اللہ جن کلونی من اصلاب الکریمت والارحام طاہرت حتی اخرجانی بین ابویہ، اللہ جل مجد الکریم ہمیشہ مجھے کرم والی پشتوں اور طہارت والے شکموں میں منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ سے پیدا کیا۔ امام ابن عمر العدنی نے اس کو اپنی مسند میں نقل کیا، اور ان سے قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشبہات میں اس کو پہلی جلد میں اس کو نقل فرمایا، تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پاک ہیں، جبکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجسون، کہ بے شک مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، تو اللہ کے محبوب کہتے ہیں میرے والدین جو ہیں وہ تو پاک ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے والدین مومن ہیں۔ اور پھر اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتکلبک فی الساجدین، اور اپنے زبردست اور مہربان اللہ پر بھروسہ کرو جو اے محبوب تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور تیرا کروٹیں بدلنا سجدہ کرنے والوں میں۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی وسلم کا نور پاک ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، تو یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اباؤ اجداد جو تھے وہ تمام سے تمام الحمدللہ رب العالمین مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، ولا سوف یوتی کا ربو کا فطر با البتان قریب، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ جب رب اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا دے گا کہ محبوب راضی ہو جائیں، جیسا مسلم کی حدیث میں ہے، سنور دی کا فی امتی کا ولا نفسو کو، اے محبوب میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا اور میں تجھے بھولنے والا نہیں ہوں۔ تو اسی عطا رضا کا مرتبہ یہاں تک پہنچا کہ صحیح حدیث میں بخاری میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا، آقا وہاں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، آپ نے ان کو کیا سلا دیا، کیا آپ نے ان کو کوئی فائدہ دیا؟ تو آقا کریم نے فرمایا، وجد تو فی جمرا تن منارے فاخرائی تو ہوئی الا دخدائے، میں نے اسے سراپا آج میں ڈوبا ہوا پایا تو میں کھینچ کر اس کو جہنم کے کرارے پر چھوڑ آیا۔ دیکھیے ابو طالب نے اگر کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو جہنم میں نہیں رہنے دیتے، ان کو نکال کر کنارے پر لے آتے ہیں، جیسا دوسری حدیثی میں ہے، فرمایا لولا ان انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیثی میں فرمایا، یہ بھی الحمدللہ امام مسلم نے اس کو نقل کیا، احبان اہل النار عذاباً، کہ دوستیوں میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو ہوگا، اور اگر یہ مانا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاذ اللہ استغفر اللہ والد ماجد جو ہیں، والدین کریمین جو ہیں، وہ معاذ اللہ کافر ہیں، تو کیا ان کو ابو طالب سے زیادہ عذاب ہونا چاہیے؟ نا آقا نے فرما دیا کہ سب سے کم عذاب جو ہے وہ تو ابو طالب کو ہوگا، تو جو اس سے کم، اب دیکھیے ابو طالب کو کیا رشتہ تھا، چچا تھے، پیار کر تھے، محبت کرتے تھے۔ تو والدین کریمین تو الحمدللہ اس صحیح ثابت حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل جنت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کہا کہ ابو طالب پر سب سے وجہ کم تکلیف ہوگی تو کیوں ہوگی، اس کی وجہ تخفیف کیا ہے عذاب کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری اور غمخاری و پاسداری اور خدمت گزاری کے بعد، یا اس کے لیے کہ سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے محبت تبھی تھی، حضور کو ان کی رعایت منظور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام الرجل سنو ابی ہے، آدمی کا چچا اس کی بات کی بجائے ہوتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ قیدی بن کے آئے تو ردو علیہ ابھی، میرے باپ کو یعنی حضرت عباس کو میری طرف لوٹا دو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ باپ کو کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت کی تفسیر میں یہ چیز انشاءاللہ آئے گی، یہ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی عمل کا تو کافر کسی کو کوئی فائدہ نہیں، کافر جو بھی عمل کرے سب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا، تو جو انہوں نے عمل کیے دنیا میں قیامت کے روز سب وہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، غبار بن جائیں گے، کوئی کسی کافر کو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ابو طالب کو کسی عمل کا فائدہ نہیں، صرف یہ فائدہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ان سے محبت تھی آقا کریم کو، آقا کریم نے مدد فرمائی، آقا کریم نے ان پر کرم نوازی فرمائی۔ یعنی عمل کے ابو طالب کے عمل کی حقیقت تو یہاں تک تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراپا آگ میں گرک پایا، یہ ان کا عمل تھا۔ لیکن عمل نے نفع دیا ہوتا تو پہلے کام آتا، آپ جہنم میں جاتے ہی نہ۔ پھر حضور کا ارشاد کہ میں نے اسے تخنوں کی آگ میں کھینچ لیا، میں نہ ہوتا تو جہنم کے طبقہ زیری یا نچلے طبقے میں ہوتے۔ یہ یقیناً یہی ہے کہ یہ تکفیر صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس خاطر اور حضور کا اکرام ظاہر و باطن ہے، اور بالبداحت واضح کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اقدس پر ابو طالب کا ہرگز اتنا گرانا ہوتا جس قدر معاذ اللہ استغفر اللہ والدین کریمان کا معاملہ۔ نہ ان سے تقریر میں حضور کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں، نہ ان کی رعایت میں حضور کا وہ اعزاز و اکرام جو حضرات والدین کے چھٹکارے میں۔ تو اگر الیعاذ باللہ تعالی وہ اہل جنت نہ ہوتے تو ہر طرح سے وہی اس رعایت اور عنایت کے مستحق تھے، یعنی اگر وہ بھی جہنم میں ہوتے معاذ اللہ تو آقا کریم نے ابو طالب سے تو اتنا مہربانی فرمائی، اپنے والدین کے بارے میں کیوں نہیں فرمائی؟ یہ تو کہا کہ میں نے ابو طالب کو نکال کر یعنی کنارے پر چھوڑ دیا، والدین کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا کہ ابو طالب سیدہ آمنہ سے آقا کو آگے تھے یا آقا سے حضرت عبداللہ کی بنسبت ابو طالب آگے تھے؟ ٹھیک ہے انہوں نے پیار کیا ایک بھتیجا ہونے کی نسبت، وہ تو والد تھے۔ پھر ان کو یعنی دیکھیے کہ پھر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو تو یعنی توحید کی دعوت بھی نہیں پہنچی تھی، ابو طالب کو تو پہنچی تھی۔ ابو طالب نے تو برسوں تک جہاں یعنی خدمت کی لیکن آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، تو کلمہ نہ پڑھا، تکلیف بھی دی لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو تو دعوت نہیں دی، انہوں نے انکار بھی نہیں کیا۔ تو لہذا ہر لحاظ سے ہر حیثیت سے یقیناً انہیں کا پلہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ تو ابو طالب کا عذاب سب سے ہلکا ہونا یوں ہی مت صبر کہ اب وین کریمین اہل نار سے نہ ہوں، ورنہ ان سے اس سے بھی کم ہوتا اور اس سے کم اسی کو ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں ان کے والدین کریمین سارے کے سارے جنتی، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ بعد میں تو نام آیا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور بعد میں مطلقاً کسی عورت کے بارے میں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عورت آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا ناخراجے کے من بیتے کے، تو گھر سے باہر کیوں گئی تھی؟ تو عرض کی آتے ہی تو اہل حاضر میت فترحمتو علیہم وعزیتہم بمیتہم، آقا ان کے گھر میں ایک موت ہو گئی تھی، میں تعزیت کرنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے ان کے گھر میں گئی۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ کے بلگتے ماہم القدا، تو ان کے ساتھ کہیں قبرستان تک تو نہیں گئی؟ تو اس نے عرض کی معاذ اللہ ان اکونا بلغتھا وقت سمے تو کا تذکرو فی ذالک ما تذکرو، خدا کی بنا میں وہاں کیوں جاتی، حالانکہ میں آپ سے سن چکی تھی کہ عورتیں قبرستان نہیں جاتی. آقا آپ نے فرما دیا جو فرما دیا, اب میں قبرستان کیوں جاتی؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, لو بلغتی ہے نہ ہم سارا مارا کل جنا حتہ یرا جدو ابھی کے, کہ اگر تو ان کا قبرستان چلی جاتی تو اس وقت تک جنت میں نہ جاتی جب تک ابو طالب جنت میں نہ چلے جاتے. اس کو امام نسائی نے یعنی جو ہے پہلی جلد میں نقل کیا صحیح سند کے ساتھ. اب معلوم ہوا کہ کیا دیکھیے, کیا عورتوں کا قبرستان جانا کیا کفر ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ ایک معصیت ہے, ایک گناہ ہے, نہیں جانا چاہیے. لیکن کیا جو عورت قبرستان چلی جائے گی کیا وہ جہنم میں جائے گی؟ کیا وہ بخشی نہ جائے گی؟ بس صرف ایک یعنی گناہ ہی تھا نہ, اگر تھا بھی تو کہنا کہ تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ ابو طالب نہیں جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ ابو طالب جب تک ابن عبد المطلب نہیں جائیں گے, تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانا عبد المطلب کے جنتی ہونے کی دلیل ہے کہ اے عورت تو اس وقت جنت میں جاتی جب عبد المطلب جاتے, یعنی پہلے جو السابقون الاولون ہیں ابو بکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سابقین کے ساتھ تو جنت میں نہ جاتی, تو اس وقت جنت میں جاتی جب ابو عبد المطلب جاتے. تو معلوم ہوا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں جائیں گے. تو اس لیے یہ حدیث صحیح بھی بیان کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ان کے والدین کریمین جو ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں. پھر اللہ جل مجد الکریم نے شاہ صاحب وللہ العزت والے رسول ہی والے مومنین ولیکن المنافقین لا یعلمون, عزت تو اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے مگر منافقوں کو علم نہیں. پھر فرمایا, یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تو ان آیت کریمہ سے اللہ جل مجد الکریم نے مسلمانوں کو عزت کے لیے منحصر فرما دیا. کافر کتنا ہی قوم دار ہو, کتنا ہی عزت دار ہو ظاہر میں, لیکن وہ ذلیل ہی ٹھہرا. کسی لئیم و ذلیل کی اولاد سے ہونا کسی عزیز و کریم کے لیے باعث مدہ نہیں. لہذا کافر باپ دادوں کا انتصاب سے فخر کرنا حرام ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من انتصب الی قصات آبائهم کفار تورید بهم عزا و کرما کان عاشرهم فی النار, جس شخص نے عزت کے ساتھ کرم کے ساتھ اپنے نو کافر والدین کا نام لیا, میں فلاں کا بیٹا, وہ فلاں کا, وہ فلاں کا, نو کافر گنائے, تو کہا دسواں وہ جہنم میں ان کے ساتھ کافر ہوگا. امام احمد نے اس کو ابو ان ابی ریحانہ نقل کیا بسنن. اور اس لیے معلوم ہوا کہ کوئی بھی اپنے وال کافر والدین کو بطور دلیل عزت پیش کرے, نہ فلاں کا بیٹا وہ فلاں کا, نو کافروں کے نام اپنے آبا و اجداد سے گنائے, تو آقا نے فرمایا دسواں وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز حنین جب ارادہ الہیہ تھوڑی دیر کے لیے کفار نے غلبہ پایا, محدود بندے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے. جیسا کہ میں نے اس دن جنگ حنین کے یعنی درس کے دوران میں نے بیان کیا تھا, تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور رسول غالب پر شان جلال طاری ہے اور آپ فرماتے ہیں, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, لوگوں میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بخاری مسلم نسائی احمد نے اس کو یعنی روایت کیا. حضور کثر فرما رہے ہیں کہ تنہا ان ہزاروں کے مجمع پر حملہ فرمائیں. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلہ شریف کی جو تھی لگام پکڑے ہوئے تھے, مضبوط کھینچے ہوئے تھے کہ کہیں بڑھ نہ جائے, لیکن حضور فرما رہے ہیں چھوڑ دو, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں سچا نبی ہوں, اللہ کا پیارا عبد المطلب کی آنکھ کا تارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں. امیر المومنین عمر لگام روکے ہوئے ہیں, حضرت عباس جو ہیں وہ پیچھے سے پکڑے ہوئے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں قدما انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, اسے بڑھنے دو لوگو, اے میرے صحابہ میری ساری کو آگے بڑھنے دو, میں نبی برحق ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب بتائیے کہ کیا کافر نہان اس طریقے سے لینا جائز ہے؟ جب کافر نہایت قریب آ گئے اور سواری سے نجول اجلال فرمایا، آپ نیچے تشریف لائے، اس وقت بھی آپ فرما رہے تھے انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اللہم نزل نصرک، اے باری تعالیٰ میں تیرا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، باری تعالیٰ اپنی مدد نازل فرما دے۔ پھر ایک مشتے خاک پکڑی ہاتھ میں اور کافروں کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجو، بگڑ گئے چہرے، وہ خاک ان ہزاروں کافروں پر ایک آنکھ کی ایک آنکھ میں پہنچی، سب کے منہ پھر گئے۔ ان میں جو بعد میں اسلام لائے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری، ہماری طرف پھینکی، ہمیں نظر آیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک تانبے کی دیوار قائم کر دی گئی ہے، اور اس پر سے ہم پر پہاڑ اس پر سے پہاڑ ہم پر لڑکا دیے گئے، سوائے بھاگنے کے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو اس لیے دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادے کا نام کس الحمدللہ عزت کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے لے رہے ہیں۔ اور ایک حدیثی میں ہے، انا ابن العبات کے من بنی سلیم، لوگوں میں بنی سلیم کی آتکاؤں کا بیٹا ہوں۔ ایک حدیثی میں ہے، بعض غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن العباطق، میں نبی ہوں، کچھ جھوٹ نہیں، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میں ہوں ان بیویوں کا بیٹا جن کا نام عاتقہ تھا۔ تو علامہ مناوی نے اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس نے اور دیگر علماء کرام نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات میں سے نو بیویوں کا نام، نو عورتوں کا نام عاتقہ تھا۔ ابن بری نے کہا کہ وہ 12 بیویاں آپ کا نام کی تھی، 3 سلمیات سے یعنی قبیلہ بنی سلیم سے، اور 2 قبیلہ قریشی قبیلہ سے، 2 ادنیات سے، 1 کنانیہ اصلیہ حضریہ اور قدائیہ اصلیہ سے یہ بیبیاں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا صرف دودھ پیا تھا بعض عورتوں کا، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیا کرتے تھے۔ تو دیکھے کہ نسب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کافر کا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا کہ حضرت نوح کو کہہ دیا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل اچھے نہیں، وہ تیری اہل سے نہیں۔ تو جب عمل اچھے نہ تو اہل سے نکل جاتا ہے، تو بھائی جب مشرک ہوگا وہ اہل میں کیسے رہے گا؟ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے ہیں، نانو بنی نظر بن کنانہ لا نلتا ہی من ابینا، ہم نظر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے۔ اگر کنانہ غیر مسلم ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ان سے نسب ٹوٹ جاتا ہے کافروں سے، تو آقا نے خود کیسے قائم رکھا؟ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین مومن ہیں، جنت میں ہیں اور جنتی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ آقا نے کہا جو 9 آدمی کافر گنائے گا 10 خود جہنم میں ہوگا۔ اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی ابن اسحاق نے اس روایت کو حضرت انس بن مالک سے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عاشم ابن عبد مناسم عبد مناف ابن قصی ابن قلاب بن مرہ بن قاب ابن لعی ابن غالب بن فاہر ابن مالک ابن نصر ابن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس ابن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان مفترک الناس فرقہ تین الا جالن اللہ فی خیرہما وما اخرجت من بین ابوین فلم یسبنی شیئن من عہد الجاہلیت وخرجت من نکاح ولم اخرج من سفاہ من لدن آدم حتی انتہیت علی ابی و امی فانا خیرکم نفسا وخیرکم ابا وفی لفظ فانا خیرکم نسبا وخیرکم ابا۔ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یوں ہی 21 پشتوں تک نام گنائے۔ آقا تو کہتے ہیں جو 9 کافروں کے نام گنائے گا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 اپنے آبا و اجداد کے نام گنائے، تو کیا یہ تصور ہو سکتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں جو 21 پشتیں گنائی وہ کافروں کی، جبکہ آپ نے فرمایا جو 9 گنائے گا وہ 10واں جنم میں ہوگا، تو جو 21 گنائے گا۔ معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جو تھے وہ سب کے سب مومن تھے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ تو رسالت کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس میں رکھا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، ان اللہ ابا لی ان اتزوج ازواج الا اہل الجنہ، مجھے اللہ نے یہ منع کر دیا ہے کہ میں جہنمی عورتوں سے نکاح کروں، میں جنتی عورتوں کے ساتھ نکاح کروں گا، تو جن کی عورتیں بھی جنتی، ان کے والدین کریم ہیں صلی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنتی کیوں نہ ہوں گے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ بہت پہلے بھی میں نے بہت سارا عرض کیا، آج بھی مختصر اس لیے عرض کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ آئندہ بھی اس سلسلے میں عرض کی جائے گی۔ تو دوسری آیت، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ، کہ حضرت ابراہیم نے جو استغفار کیا، تو یہ لفظ اب ہے، اب جو آتا ہے وہ یعنی چچا کے لیے بھی عربی میں آتا ہے، جیسا بھی میں نے حدیث شریف عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رد علیہ ابھی، میرے اب کو یعنی حضرت عباس کو میری طرف لٹا دو۔ تو قرآن پاک میں تو یعنی اب کو چچے کو بھی اب کہا، حدیث کو بھی اب کہا جا رہا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ و تسلیم کے جب آخری وقت آیا تو آپ نے پوچھا کہ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہ کس کو پوجا کرو گے، تو سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہمارے باپ ہم تیرے رب کو پوجیں گے اور تیرے آبا کے رب کو پوجیں گے۔ اب کا لفظ اب میں کون کون سا رب نے گنا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ قرآن نے اب میں تینوں کو رکھا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تو اسحاق تھے، جو حضرت اسماعیل کو چچا تھے، لیکن اس کو بھی اب میں رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اب کا لفظ ہے یہ چچا کے لیے بھی آتا ہے، والد کے لیے بھی آتا ہے۔ تو آقا کریم یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چچا کا نام آزر تھا، جو بت پرست تھا، بت تراش تھا، بت فروش تھا، لیکن آپ کے باپ کا نام طارق تھا۔ تو طارق جو تھے وہ مومن تھے، لیکن چونکہ وہ یعنی بچپنے میں آپ کے بچپنے میں بہت ہو گیا، پالا آزر نے تھا، اس لیے آپ آزر کو بار بار فرماتے ہیں، اس کال ابراہیم ابھی آزرا، جیسا قرآن میں آیا کہ اس نے اپنے اب آزر کو کہا کہ اے میرے اب تم کیوں بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی آزر جو تھا وہ سچا تھا، باپ نہیں تھا، باپ اگر کافر ہوتا تو یہ جو میں نے اتنی احادیث پڑھی ہیں تو وہ پھر صحیح نہ ہوتی۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا نام اب ہے، اور یہ سلسلہ نسل جو جنہوں نے بھی صحیح لکھا، مثلا حضرت علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبیین الحزب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن اشعری میں جو لکھا، یعنی آپ کا سلسلہ نسب لکھا، تو اس میں ابراہیم بن طارق لکھا، پرانے نسب ناموں میں، تورات انجیل میں، سب مسلمانوں کی پرانی کتابوں میں، یعنی ابراہیم بن طارق ہی آیا، ابراہیم بن آزر نہیں آیا۔ لیکن اب لوگ زبردستی کتابوں میں اس کو داخل کر رہے ہیں، آزر آپ کا چچا ہے، آپ کا والد نہیں، والد کا نام طارق ہے۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرما دے، حتی یبینا لہم ما یتقون، یہاں تک کہ صاف نہ ان کو بتا دے کہ کس چیز سے انہوں نے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم ہر شے کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ مبارک طریقہ نہیں ہے کہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے۔ ہاں گمراہ کب آدمی ہوتا ہے، جب اللہ نے واضح کر دیا اس چیز سے بچنا ہے، یہ چیز کے پاس جانا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، تو جب نہیں جانے والی کے پاس چلا جائے گا اور جہاں جانا ہے وہاں نہیں جائے گا تو کہا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ گمراہ ہدایت دینے کے بعد نہیں کرتا، مگر اپنے اصول بیان کرتا ہے، اپنی حدیں بیان کرتا ہے، اور جو ان حدوں کو توڑتا ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے کتنا پیارا یہ ایک اصول بتا دیا، کہا ہم نے تمہیں ہدایت دے دی، اب تمہارے لیے ہم نے ایک لائحہ عمل تیار کر دیا، تمہارے لیے حدود بنا دی، اب ان حدوں سے جو پار جائے گا، ان حدوں کو جو توڑے گا، وہ یعنی ہدایت سے دور چلا جائے گا اور جو ان حدوں میں رہے گا جہاں اللہ نے بچوں کی تلقین کی ہے, جو بچتا رہے گا وہ شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور دعا کیجئے اللہ جل مجدور کریم ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو لوگ یعنی اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.